هغه بکواسې پې لیکل دی چې هغه د ویلو نه دی په حاشیو باندې څوک مینجاور دی هغه پې لیکل کړی دی خپله د هغه کتاب ډېر بهتر ډېر ښکلی کتاب یې لیکلی دی د مز مسایل یې پکې ټول ولا یدعم او هغه دا خوراک نشي ورکې دی هغه حاجت او ضرورت نه لري د دی د چا حاجتمن او ضرورتمن نه دی قل اوایا زما پیغمبرا انی امرتو یقینن ما ته حکم کړی شوی دی قرآن لومبی پیغمبر ته مخاطب دی ورته وایه ما ته حکم کړی شوی دی ان اکون اول من اسلما د دې چې شم زړوم به د هغه چانا چې هغه غاړه ږدي د الله کلام ته او د الله حکم ته د الله تابعداري ته د الله بندګۍ ته الله تبارک وتعالى ته ځان مختاج ګڼلو ته چې په دې ټولو خبرو کې زه د هر چا نه مخکې والی حکم لومبی والی حکم ان اکون اول من اسلما د دې چې شمه زړوم به د هغه چانا چې هغه غاړه ږدي ولا تكونن من المشركين او دا چې مګیګه د مشرکانو نه خبره ختمه شو مشرکانو نه مګیګه مشرکان چې کوم کارونه کوي نو هغه کارونه مکوا مشرکان څه کوي غیر الله ته سجده لګی تب نه لګی مشرکان څه کوي د غیر الله مخ ته سرخ کته کوي تب نه کته کوي مشرکان څه کوي د غیر الله په نوم نظر منخ دی کوي تب نه کوي مشرکان څه کوي د ضرورت تکلیف او د حاجت په وخت کې غایبانه بغیر د اسباب او به د الله نه بل چا ته را مدد شوی تب نه وای تب یو الله ته را مدد شوی مشرکان څه کوي مشرکان د غیر الله نه دره تاویږي تب نه تاویږي مشرکان د غیر الله د در غرګوډي په ځان باندې وای ته بنوي دا غي په درګاونو باندې مالګه پراټي حلواګان اګدي ته بنګي د غیر الله د در جندوله غټي ورګي دربو له غټي ورګي ته بنو ورګي د غیر الله نه غایبانه بی اسباب یو رکه لکه ته بنګي غیر الله سره د خدایي مینا کوي ته بنګي د غیر الله نه بے اسباب او تما کوي تبا نه کې تبا نه کې یاره او ترا بغیر د اسباب غایبانه هغه بدی او الله نه کې ولا تکونن من المشرکین مشرکان څه کوي د غیر الله په درگاه باندې ورسونه کوي تبا نه کې تبا نه کې ولا تکونن من المشرکین د مشرکان غونې عقیده باندې اختیارې د مشرکان غونې کارونه باندې کې د هغه په شان خوې خصلت باندې اختیارې د هغه غونې شکل او شوبات او د هغه غونې جامه دا باندې اختیارې ځان باندې شرک پرنګ باندې نه رنګ کې ولا تکونن من المشرکین مګې ګل مشرکانو نه موحد جوړ شه د الله باندې جوړ شه ولا تكونن من المشركين او مکیگا د مشرکانونا مشرکانونا مکیگا اوس خو دنیا آزاد شوا دا فلم کې دا کارونه نه کوي دغه اکثر دا چې کومې فلم کې کار کوي اکثر یې دوانو سره نکاحو کې یا غسړی دین دو سره نکاحو کې او وای مونږه په دې کې چې د نو د مذهب په کاته کې آزاد یو زما به وایي دین چې زما مذهب به اسلامي او د هغه به هندو متي ان دا نکاح به څنګه کیږي او دا په کومه کاته کې کیږي ته به په کوم شریعت باندې په کوم بنیاد باندې نکاح تړي خو اصل چې ده دا مرتکب د زنا دی او که اسلامي حکومت راغلی دی دا باقاعده سزا ملاویږي دا غي با قاعده و ده سزا ملاویگی الله با یورس پا دزمگ بانی ده دوران راولی تا الله به کوي بگری کی ما کب دا خیر منائے گی خلقو دا پدلا چکہ اسلامی نظام راغے شراب خانے خو بیا زمونگ بندی دی مخ کے بچے دا شراب چیدنو دا دیر پا دیر پا پڑا خلقو سکل اوس خو چیدہ حکومت راغلے دے اور دینا مخ کے اغیو کاکا راغلو اوس خو باقاعدہ پا ودونو کے کولاو شرابو نسکل کی او نبی علیہ السلام زما ټول امتیان با جنت تزی خوچ سوک علی الاعلان گناہ کئی خکارا بارا نو آغا بنزی خکارا بارا گناہ کون کی آغا بنزی دی تا پا دارا چکتا و نظام را غی زمون دا جوارو دا جوارو دا اڈے زمون دا شرابو دا اڈے هدارنگی دا چی دا مونگا کمی د بیاهی او د فحاشی کمی اڈی جوڑی کردی دی دا با طول ختمی گی ورشاو گورا پی خور گی پا هر دیوال بانی کلاو بر بند چی دی تصویر اغلا گی دلی دا زنانا دا زنان با قاعده او گورا ورشا سڑه او خود او بسر غار غاری او نیم بر بند تصویرونا لگی دلی دی دا سا دا سینماگانو دی دا پا دانالا چی دا شی برالا ختمی طولو پتہ لو دا کانا غی کم زائی چی دن آیسی وی وی دا اسلامی جمہوری پاکستان دا اسلامی لرے کئی وی جمہوری پاکستان عوامی جمہوری پاکستان کئی وی تیدے اسلامی ٹکی نوال ایارا و محسوسی کی وردہ چی دی ٹکی کسا خطرہ موجود دا دا ٹکی چی دن دی نوال دا خطرہ محسوسی کی او غیو پا کیوی چی زمانگا ہیرو خوش کمنی را جا دا ہیرو مایا استاو زکا جی ستا رشتا غصر لگی دلیل او زما جداو زما جداو استا داغو گو چی زب اختون یو سب زیب اختونیم او زما رشتا چی کم دینو آغا چی زب بیام بیام نو آغا بل دستر لگی او چونکه تا خود داغی رشتین خبر نی زن مانی سرب نم دو پختونی قیده پختو در لدرزی ام دا پختو علا وزیم نا پی خوره این کو وی ما دا پا دارا پی خوره این کو وی این کو او اغا وی زمانگا هیرو وی راجا دا هیرو اند دیری بلکل وی رستا هیرو دیوانی منگا تا سر بلکل گوتی نماتو نا خبر دی بلکل وی پسای کرده ستا دی او زمانگ نده الحمدللہ منگا یو سبزیو او زمانگا بنیاد چی دنو اغا جدا دی الحمدللہ ثم الحمدللہ زمنگا نکانو کے راجہ دائر ناراضی کیس عبد الرشید پہ راضی وایا راجہ دائر پہ ناراضی خا دا وعدہ اللہ فضل و کرم دے الحمدللہ زمنگا رشتہ دلیرو پاکو خلقو سرا ستا وایا راجہ دائر دے ٹھیک دے تازو گورے خپاکی گئی ما خا زغزار کالا ناکالا کوما خود چه کم دا دو غزاری آغا دای وم گواره از اینا چه تازو بیراتا خبا شی پا غیر و خلکو ما خبا گی گی الحمدللہ ما خپل سپاییو کلا مونگا یو سبزی پختانو مونگ تا خپل تاریخ معلوم دی الحمدللہ ثم الحمدللہ خلکو تا بنی معلوم وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکی گا دو مشرکانونا دی چه ویده دا راجع داہر بڑا نده ده مشرکان ننشو اللہ وی ولا تکونن من المشرکین او مکیگا ده مشرکانو نا مشرکانو در رشتی مکوا چلاگی اولولا چی دنو اغا اندوانو لوارکی دا کار مکوا ولا تکونن من المشرکین مکیگا ده مشرکانو نا بیزای چیرل نی پا کار کنا بیزای خلکو منگا او چیرلو نیو سڑی دا بکاری چی اغلو ون اخپل گریوان که سرخ کتا کی او داو تا پدر چی دی پنج پیریانو تا طول تاریخ معلوم دی نو کدی منگا چیر دن دی باغا طول تاریخ بیا رو باسی نو دی کشد کل تا پدر نیشتی دن بیا با کار خراب شی انو بیا با کار داو والا چی دای زان پرده که ساته لیوی چی منگ سر کم از کم نی چیرده چه بس پردی میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ چې دا ویل وی چې بس مونږه پرده کې پرېږدی سوای ما او دا خبره هم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی خپل وای نو وای او کما خلق لاو کړه نو بیا به شکایت کې چې ګوره دا دې سوای او اخر وای دا غلی به سر راځي اخر په مونږ باندې بدار اشتیا او رضی وای نو خدر لنوا چې ردی پختنو ملګرتیا دې کړه وې د دل په بنیاد باندې نو کړه او د پختو په بنیاد باندې کړه وا د پختو په بنیاد باندې کړه وا ولا تکونن من المشرکین او مکیگا د مشرکانو نه خپکې گئی مخه مام خبر ملا ملګرتیا کړه وا خا ما جلسو کې تقریر نه کړو تا زو بچا تقریر نه کړه کنه ما جلسو کې تقریر نه کړو ولا تکونن من المشرکین قل او یا زما پیغمبرا انی اخاف یقینا ناز یریگم دی ټکی دا ګورا قل او یا زما پیغمبرا انی اخاف یقینا ناز یریگم ان عصیت ربی کنا فرمانیو کم در خپل چتا سوای خیر کنه جی کلا کلا خوبگی زمنگا هم سوایا کنه زمنگا را دی رای او دی جذبات هم کنه نکل خیال ساتا کنه نو کما ستاسو غندی اوه چی او پلانه سیب دی دی زیموار دی یا آغی یرمو او چی غیوالی پاکستان کی چی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ او پا دی نیت لگیا چه پیغمبر زمونگ دا آواز او صلاة و سلام اوری او زم و سر پا دی نیت شروشم چه اولی گزه دی سر او بگی ملگرتی او شو دی با دی زن نخوشا لکم زمان او ملگر او دا مرغوز او منگا بیجون روڑو اشاعت والا مخ که اغا بلچانی بیجون او اپا لستگ والا بیجون او دا اسکول لکانو چه چولی نو آغه که پا میاس که داسی اغدای جونه سورو نو ماده پلانی دارا دا بیش خودی لیر مزیدار ده وی بچه سیب سرپ خوشحالو وی سرپ خوشحالو وی ده که دا سر نخه دا وی ده این پیو والا دا سر نخه آسی خواخی زمانگه یوترو دیر تکرس رالو ما کارپیت رال جمعات لا نو آغه که دا د سب دا ځای چون دا داسې سره نه خوا د چې ما راړه کارپیټ به داسې خور کو نو ما ته ما کاکا جی څنګه چلې کارپیټ ته خوښ ما ته ورواره زمونږ دا سره نه خاصې خوښي اوس کارپیټ ته نه کاځه چې کارپیټ خریږه که خانه وي یې زمونږ دا سره نه خاصې خوښي علاقه ما ته سره نه چې ته ودرېږه ته وایه صلات وسلام علیکه یا رسول ولکه داسې کې ویر جی دا بریلیان پی خوشحالو وای دا الفاظ دے پا غلط طریقہ وی پا غلط آکی دے وی پا غلط نیتی وی موای دی سرا کما نا پرمانی اکلا دا خپل رب نزیاریگ ما عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزی لوینا من یسرب عنو یوم عظیم آغا عذاب چه آسو که چه وارو لشه داغنا یوم ایزین پا غرز پا کدر رحیما نو یکینا نارحم پیو که اللہ دبانی اللہ میرا بانی اکرا او دا با اللہ تعالی چا بانی کئی پا مواحدینو بانی چه شرک ندکڑی زگا مشرک نا اللہ دا عذاب ناری اگا خو اللہ کانون بیان کرده چه انہو من یشرک باللہی فقد حرم الله عليه الجنه یقینا شانداده کیا شریک جوړ کړ الله سره نو یقینا چې حرام کړی دی الله باغ باندې جنت بس خبره ختمه ده تاسو سما ویلو یو شیخ راسو ما ته وای سپته لګی نو الله غفور رحیم دی نو ما پته لګیدلې دا سپته لګی مای پتا لگی دلی دا چه ابو جهل با دوزخ کی ار اغا سره چه دنیا نه شرک سره لاره با دوزخ کی پتہ لگے دل چھ ابو طالب بدوزخ کی یوم خط کٹر دشمن دا پیغمبر یاد کو ایوم آغا یاد کو چھ ان لہم لن یصلو الیک بجمعہم حتی او الصدا فی التراب دفینا چھ پیغمبر دے زخ پلا خبر گوا چھ سوئے زما دا جوسا پا خور کے نرکا کڑا کڑی دستا یو ویختنی چھ ازارو لے اغبم با دوزخ کی ولی شرک کڑاو کن دیدا سی کی یر جی کدا بریلیان اللہ پا دی یو خبرو بخی کنا چھ دی دا پیغمبر سر دی من دیر زیاد زہار کئی کنا وی دا ابو طالب نام زیاد دا ابو طالب نام زیاد او آغا پیغمبر ویلو چھ لا تترونی ما با دا خپل مرتبه او درجین آغا سی نو چھ توی سنگ چھے نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام اوچت کرو دا خپل مرتبه نا تا دا اللہ بنده و رسول ما تا دا اللہ بنده و رسول وائی پیغمبر ویلی دی دا خبر ادا کنا دیو سڑی چینی دیر از یاد فخلا او تال شتر گرمی دا تال شربتو کن او آغای که خڑی را چینی واجولا او آغای جیز ما خوگا دیر از یاد فخی کنا او تاری شربت راڑ کے خود دلا اتاری درسی گوٹو کو تب اس کے ادا خدای کم وقت ہے جی داری سے چل کر جو سارا اگوی زمان چینی دیر خو خی خو گیا کنا انو تب آگا اگو آ شربت پس اس کے یا سڑیا کم دے بے اس کے دا اگو اس خو خدا دا اگو دو وجی اس کے آری او شیپ اندازہ بانی پا چای کے چی چینی زیادہ شنو بے خلوی گڑو بے دے بیو دا چای نوی بیو دا سوی بیا و تا گلو بی وی ام مال گا چه پا کتوی که دیرشن بیا و تا سوائی وی دو زهر دی دا وی زهر دی تا سنن دا سی تنگ ونی شوی بور بور ونی شوی در سو گت شو دا ایسا دا وجودون هم دا سی سست سست ونی کشو دا سی دا خیر دا گوه در سن کم زو گرده ملگرو طول تا گورم خوا آو کنا وگی خوی خیر خواسی نا چه دا غره غره واکه خود زره زره سر کی دی و ذالک الفوز المبین او دا کامیابی خکاره دا کما چه انسان الله د جهنم نو ساتي دا خکاره کامیابی دا ادا د الله په توحید باندې کیږي چه کلمه ویلی اخلاص سره اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دے بجانت اللہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو رامنڈا وی رخلاص تے او دا وی چھ چا دا کلمہ وی لابا جانت تزی نبی رسام ویلی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو خصد جدا طبیعت خاوندو اغل مخل رالوی ابو ہریرہ سو آئیو وی دا وام نو دا دیو سوگی والا با دی سینہ کی وار که اشا با تختی دا سراو غرزو او چی اغا سنگ اراو چد شنو با منده شو اغا منده وی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو ورپسی دی چی دی بچه تزی دیو نبی رسام دا شکایت که ایزا ما چی زخپل سپاییو کم منده منده منده یو زائی که یو باغ تا چیدنی او لار تلی دا ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ نو پاقی وردن نشو دا آغا دا نگا راغلو کنا سفیر دا آغا دا نگا راغلو آغا دا نبی رسام معلومو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پسیم وراغی رالی یا رسول اللہ ماست آغا خبر اوکلا عمر مال سینه که سوک راکو دی شاپا تخت ویشتم ولی عمر دا خبر دا کار دیو که وی یا رسول اللہ پا دی زما ایمان دی خدا خبره کده خلکو تا کئی خلک با عمل پریده چه جنت تا خواستیم زمنو نبی علیه السلامی عمر سیوائی عمر سیوائی مواحد سهارو دی لز بجه پاس دی و جنت تا خواستیم زمن خواهد آدم را دوڑای چه دل ادار کئی دا چای چه دل ادار کئی یا جنت خوپری دا دا یخ یخ یو بچه دل ادار کئی دا سترگو که چه دل ندارا چوله دا وگونه چه دل کلاو کری دی دا خپی اولاد چه دل برابر کری دی دا چې لیوانې کړې نه دا روغ را مټي او خيار پیدا کړې ها دا چې سر وخت در لوی دا چې سترګو دا باندې در نه لوی دا چې نکونه در لوی چې دا ګوت در نه لوی ها چې دا نکونه در لوی چې دا غاخونه در نه لوی دا هغه ذات بندگی بنه کې ها هغه دا بسر په سیدانه لګي لګي به کنه دا خبره ده زمای دت من دا تو خو به سکه کنه لو کون نزیه سو خو بوی کنه و ذالک الفوز المبین بیا رد کئی ده شرک پی تصرف و ای امسسک اللہ بزرورین کرا سوی تا تا اللہ تعالی سو پوچه غونه تکلیف پوچه غونه تکلیف ده دوره سی نفلا کاشف له الا هو نو نشته ده لرکه انکه داغی بغیر ده اللہ نبل سو ده پوچه تکلیف سو مطلب ده چې پوچې تکلیف ده نه بيد الله نه بل څوک نشي لر کولې لوی تکلیف به دان لرکی ها نشي لر کولې دی وې تور ډېرې بابا د من دانی زموار دي من دان الله بچارا خطر نه مطلب دا لري چې دین الله کما کوزا په ارچا کرا خي جن تور ډېری بابا له زبر ټیکيږي بس ټیکيږي وزوم کلی کېو کاکاو نو هغه ماته وګورا دولت را دې چې دنو دا خپه باندې دا دانه وه انخه کې د توډیری بابا لړم وداره چې واپس راتلم نو خوش وه مې تاسو وسې نه مانی مازی اوس هم نه منم وې څنګه مې دا خو توډیری بابا نه راخه کړی مې دا خو دولت ورځو دانه وه او ته چې لړې پلین کوچ کې کېناستې خو جوخ چا سره اخه ګسیا شوې هغه بالکل لا دې شو ما چې دا یې غاړه راتلې هغه پخه وه بس او چاو دا وی تاسا جی بخل گئی تاسو ما و تا وی تا تا شیطان وی و ما تا فرشتا وی چی دا دا فی جلو شو حتا تا شیطان وی چی دا دا لبابا اوکرد آیا ما تا وی زمان دی اخپاگی جی دردو او زد گردی دو نوم از چی لر ما بابالا او دا سی کانی می دازه که اخپا می رو غرامتا شوا یولی منی نه مای نه وی دا سنگا جلو مای دا شیطان وی دام شیطانو مای آو وی لگا شیطان سنگا دا سڑی دا خپینا بادو باسی مای نو پکی باد دا خپا دا شیطان کلکا نیولی وا او اسواسی دا راچول جدا باد دیو پلانی بابا سر بخگی گی چه تلاری او تا کان دا زگنو اغا لاس پری خود تا خپتی شوا یه اوهو وی یه دا سنگ خبری دی مای قرآن تا که نی که نسارو قرآن تا که نی مای خپلا بدا خبری برابری گی وی امسس کاللاو بزرین کچری رسوی تا تا اللہ پوچه هنده تکلیب فلا کاشف لہو اللہو بس نشته ده دا اللہ نبغیر بل سوک چی غدن نشته ده لرکه انکه داغی بغیر دا اللہ نبل سوک شیطان خورامی ده کنه دا شیطان چه پا کم برست خخ پاکی کنه ده بدل بیا ما شمان تنگی وینا خبری دا او دا پیریانو دو زاده ره کنه بیا بدل دش پیش ما شمان یه رهی اب بدل ایزا پروتو ما مور میرال از مای اولو که ده غیر ده موتی دست نیوله ما دا ای پلانی نو ما یه ها تراشا خانه لونه نو ما و ده اولی جس چلی هم وی دا وړو کې ویا رہے دا اده شپې دولس نیمې بجې وې ما ولې وې وی بابا زه باتروم ته تلم او چې تلم نو وی یو خوراکې یې دا نو وی آغا ما په سره له ما دې چې پلانې سکه نو وی ما خو چې ګنې دا داره وی چې زه لړم نو خو هغه دې په کټ کې پرته و دلا وی می چې زه لړم هغه و دلا وی هغه دې ځان را خبر ما ماته پیریان دی کنه ای او هغه بل وړو کې د هې تنګو را تنګو نظر عالم هغه کومه کمره کې چې هغه و دی کېږي نو هغه کمره کې ما سوې بته نن نه پورې بیا نه دی راولي روانه کوي کنه شیطانت کوي دی وای چې دا تاسو ما پرې دی ولې نه مونږ وو تر قیامت لري نه پرېږو تاسو زمونږ مقابله ده اس کله دا دره څوک ملګری شي نو هغه سره زموږ مقابله ده ستا ملګرتیا ولې کوي که نه پوه شوې په خبره ها که پاره جامه کې فلا کاشف له الا هو بس نشته ده لرکا انکه دا غیبی دا اللہ نبل سوکا و ایم سسکا بی خیرن او کر سوی تا تا اللہ سا خیر سا پایدا صحت دل درکا نبل سوک دنشی بیمارو لے پس اللہ پا پٹی کی درگونی اغدر سوک نشی خرابو لے لنگا و میخ دل درکڑی دا اغدر سوک نشی اوچو لے دیو ایدا منگا یو لسم نوار کرنی دا کارو شو اللہ رب العزت وی وی امسس کا بخیر نفلا راد لفضلی صورت یونس کی بیاوی آخر رکی اغلن سکل رکول نشی فہو علا کل شین قدیر نو اللہ پاری اوسیز بانے قدرت لرون کے دے خیر در لم در کول شی فائدہ در لم در کول شی و نقصان در کول شی چه خیر در لدر کی سکی دن آغستل نشی چ نقصان دے در اور سہی بے دے اللہ نے در بل سوک در کول نشی اللہ دی ماتم او تاسوتم تو قران او دو سنت صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ دی منگل پدی پورا پورا دا عمل توفیق را کی امین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير دغه او سپیکر کار کوي دغه او کار کوي وهو القاهر او الله تعالی زور ور دی فوق عبادی دا پاس دا خفلو بندگانو وهو الحکیم الخبیر او اللہ تعالی حکمت والا او خبردار دے قل او ایدیتا ایو شیئن اکبرو کم یو شیئ دیر لوئی دے شہادہ گوائی کے قل اللہ اوایا اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوا دے پمین زما او مین ساسو کے و اوحیا الیا او وحی کڑی شوید ماتا ہذا القرآن دی قرآن لأنذركم دي دپارا چو يرون تاسو به پا دي سرا ومن بلغ اواسو کا چو رسید اغتا دا قرآن اینکم لتشهدون آیا یکینن تاسو خامخا گوائی کوئی انما اللہ چ یقیناً سرد اللہ تعالی نا آلہتن اخرا آلہ نور دی کارسازان مددگاران نور دی وایا خبر دادا هو الہ واحد چې الله تعالی دې کار ساز مددگار یکیو و انني او یقینا زبری ام وزاریم مما تشریکون لاغنا چه تاسوی صداران جوڑوئی وی دا زاسی لگی آیا تاسو ٹولا غیتا گو رئی ترجمه چاوانو رئی دا بیوی دا سارا کمنو و ایلنی بریون او یکینن زا بیزاریم مما تشریکون لاغنا چه تاسوی حصہ داران جوڑوئی دا اللہ تعالی سرا اللذین آغا کسان آتینا هم الكتابا چو ورکڑ دے مونگا غیت کتاب یعرفونہو پی جنی غی حقیقت دے مسلے کما یعرفونا لکا سنگا چی پی جنی آغی ابنا اهم زامن خفل اللذین خسرو انفسهم آغی کسان چی نقصان کی اچولی دی خفل زانونا فهم لا یومنون بزدی ایمان نراری ومن ازلم اسوک دے ډیر غړ ظالم په درو جوړونکو کې ممن افترا دا غچانا چې جوړ کی اول الله کذبن پل تعالی باندې دروغ او کذب بیا یاته یا نسبت دروغو کی آیاتونو د الله تعالی تا اِنَّهُ يَكِنًا شَانْدَادِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ چِنَّا کامیابیگی ظالمان وَيَوْمَا نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پا آغا رضا چرا غنب کمونگا دیتول ثُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ بیا بوایو آغا کسانو تا اشرکو چه شرک کرده اینا شرکاؤکم اللذینا چرت دی دبرخی خواندان ساسو آغا کسان کنتم تزعمون چه تاسو با گمان کو یا تاسو با دعوی کولا ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی گند جواب ددئی الا ان قالوا مگر دا شوائی بدئی والله ربنا قسم دے پا اللہ رب زمونگا ما کننا مشرکین چنو مونگا شرکون کی انظر اگورا کیفا کذبو سرنگی دروغ ویدئی غلا انفسهم پزانونو خلو باندی وضل عنهم او رکشو ددئینا ما کانو یفترون آغا چدئی بدزاننا دروغ جوڑول مخی آیت کریمہ کی رد شرک پہ تصرف شو و ای امسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو و ای امسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر ورپسی اللہ تبارک و تعالی بیا رد شرک پہ تصرف کئی و بیا داغین بعد دعوت توحید ذکر کئی وهو القاهر او الله تعالی زورا ور دے فوق عبادی د پاسا د بندگانو خپلو. الله زوراور دی او داسي چې الله یو سیز غواړي نه د چا مجال دی په کائنات کې چې په هغه باندې هغه کار وکړي, بلکې هغه کار کول په الله باندې خو ځان له خبره ده چې الله تبارک و تعالی وایي چې زه نه غواړم او زما اجازت نوی نو یو بنده زما عدالت کې سفارش نشي کولی. الله داسې زوراور ذات دی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه, څوک دی هغه تن چې هغه د الله عدالت کې بغیر د الله تعالی د اجازت نه سفارش وکړي؟ نی انسانان کولی شی او نی دریان کولی شی او نی برشتی کولی شی او انسانانو دی خوب واضح خوٹکو که دا خبر اخکار کرده دا لکه صورت فاتر کی رازی چه اللہ و ای ایوها الناس انتم الفقراء الاللہ, اے خلقو تاسو ټول محتاج یې الله ته, د الله کندریان یې, د الله فقیران یې او الله ته محتاج یې. نو چې الله ته محتاج نو الله باندې زورور څنګه شو؟ ځان د چې ارثم رم لوی وای یا ارثم رم د لوی درجه او مرتبه خاوند دی نو آغا بنده ده و آغا عجز ده, لکه اللہ رب العزت ده عیسی علیه السلام ذکر کئی نو اینو هو الا عبدن. حضرت عیسی علیه السلام ده اللہ یو عجز بنده و چه ده اللہ عجز بنده شو نو آغا با اللہ زورور که ده شی نشی که ده. دا داود علیہ السلام بارکی اللہ وی نعم العبد, سخستا بنده و دا اللہ, عجز بنده و دا اللہ. او آغا انسان چه آغا دا طول کائنات سردار دے دا آغا پا بارکی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چه دا آسمانون نمی پورتا بوتا خو بیام داغی با وجود داغا اغا مرتبه دا بندگی نه الوهیت تا نه رسیدلی, اغا بیام دا اللہ بنده ده و اللہ تا مختاج ده. سکر اللہ و سبحان اللذی یسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى, پاکی دا آغا ذات لرا چه خپل عاجز بنده بوتا دا مجد حرام بیویسه دا شپه که دا مجد حرام نا مجد اقصا تا ترده پوره چه انبیاء علیهم السلام ذکر الله کئی چه ټولو ما دا زاری و پریاد کړی دی لکه سورت انبیاء کی اللہ ذکر کئی نوی نمبر آیت کی اللہ رب العزت وی ٹولو ما تا فریاد کرده دی او ٹولو ذرا مدد کرده ما او زمان امداد طلب کرده دی. نچه دا اللہ نا امداد طلب کئی او اللہ تا فریاد کئی نو آپ اللہ ضرور که دیشی لکن نبی نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی فاستجبنا له ووہبنا له یحیٰ واصلحنا له زوجا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یقیناً دعا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا بزرگان صالحان نیکان بندگان کانو یسارعون فی الخیرات او چه جلتی بے کولا پکارونو دنیکو کے ویدعوننا رغبا ورابا او فریاد بے کو منگتا رغبا ورابا فخوشالو او پا غمونو کے فخوشالو او پا یرو او حبتونو کے فخوشالی کے پا غمو تکلیف کے اللہ وی ما تے فریاد کڑا دے ما تے عجزی کڑا دا وکانو لنا خاشعین او آئی منگتا عجزی کون کی چھے اللہ تا عجز شی نو با اللہ ضرور کے دے شی تو پیغمبر پی نشی کے دے نو ولی پی کے دے شی پیر بابا لا ملک الموت را لے وی دا بالکے دے چھے دے نو دے با دسار نوار چھے سڑی کوئی نو دے با دسار باز عالم دا اللہ حکم دے وی خواہ وی زخل نو گورو بے دے بانی کتاب لکھلے گا نا پیر بابا او بال کے قتل ہے چاہتا کل چھ دنور ذرا خطو ٹیم شو پیر بابا رحمت اللہ علیہ اخبل کشکول ٹکا دے وہ کہ نا پیر بابا دا سے ملنگو چگاڑ دے بے ادخ کرا لوخے چولے ہو اگی نی کسو کے بے کر دے دے چھ ملنگ خیر گواڑی راڑائی ایتا کچکول ہوئی دی گانا آغاڑی دے جزران کڑی اسخا گندے او شئی او چه سنگ دا آغی کچکول آغی تور خکر رنگی نی داگا سی داگی ملنگ رنگو می بلکی دا آلوخی آرنگ تیرن لگونی خیلی خیال می وطا او چه کالا خبر کئی وی ملنگ حکم کئی سوال نکئی حکم کئی سوال نکئی سوال ہم کئی وہ حکم باندھے کئی دادا سا جی بتری کا دا ہر رائے کی جدا جدا طریقہ اختیاری کی اغوا شکل آگا کچکول الٹا کو نور نہ رکھا تھا اللہ نور رکھے جو اگر رکھا تھا نا اللہ پر رشتہ راؤ نے گلا کمپرومائز شروع شو کچھ لو کچھ دو بانے بکارو کو دی پیر بابا تا وای چې دا نور را خطی دو تا پری دی آقا وی بیو شرط بانی بیو شرطا شرط سده چه زمان بالکه بنو وجنی بس وی نی وجنم ولی خوبا دا نور دی را پری دی دا نور دی را پری دی آقا نور آقا کشکول سام کنه نور را خطا گینه نو نعوذ بالله من ذالک اس قرآن نو ویلے کنا اب قرآن اگئی کم زائے ویلے شو نو قرآن نا خلقو دے سرومو چھو کے بین جوڑ کڑاو وی کو گتی دے والاوڑے دے کافر کے گے اس کو قرآن وائی نو قرآن کی دارا زی چی وہو القاہر و پوکا غیبادی ہی او ال دے خودے دے سرمونو آسمان جوڑ کڑا دے شرابیا بسری چی دنو آغا دو بیت اللہ تو واپ لدلا دو بیت اللہ والا راغی دو خدا کاتی جوڑی کڑی دی دو خلکو پا مازغوی دا خبر سورا کڑی دا چی دا دی ملنگانو پیرانو با انتیعی خیال ساتی گواری دی گواری پا خدای نعوذ باللہ من ذالک چی دنو ضرور دی نو دی دخلی گفت چه ده نو آقا با نو گرزوی که دی در لجیب در لاز که و ارزم را پیسی لاز لران و دوائی نچن زکا چه بیادی بیڑا غر کئی دا یو کل روانو او دی سارا چه ده نو مولیان ملگریو نو مولیانو با دی خبری دا پشپنائی دا پارا دا کار کو اچه آقای با آمیانو دا بی قرآن مزده کوی زکا قرآن دا پارا سوال سلم پکاری و تاو سغشتی دنا اس کا امیان قرآن دا کئی نو بیا چی دین دا امامتی مختاجی ختمی گی د نکاح تړلو محتاجی ختمیږي. صحیح ده د تعویز او دم درو د محتاجی ختمیږي. د جنازې کولو او ماشوم ده د بانگ ویلو محتاجی ختمیږي. د ټولو کې چونګې ده کنه چې ماشوم پیدا شي د هغه مال له چونګې شروع شو او اخیری چې بابا شي او مړ شي د په جنازه باندې چې چونګې پرازلوم چونګې ده پتلوم چونګې ده او په میان زمان کې د انور ځای په ځای باندې ټکه پکه ګوره چې قرآن خلکو ویلی نو دا محتاجی ختمه ده کنه او آبل و سرا و سرا دو پیرانو او دو موریدانو دوکانداری اغا پا کیون بچ شوا و هل افسد الدین الا الملوکو و احبار سوئن و رهبانو دین در تبا کرده مگر بادشاہانو صاحب اقتدار طبقی دین در سکول دبارا زکا چه غی دین در خپل خواہشاتو پر لار کے یولوی رکاوٹ گنی یولوی رکاوٹ گنی او دے پر اچھی دینو چگل اچھ مونگا سیکولر خلقیو مونگتا پتر اچھ سیکولرزم ستاوائی سیکولرزم چھ دینو آغا نظام دے چھ پر کم معاشرہ کی سیکولرزم وی نو پاغه که چه ده چا سه مذهب ده اغا با ده خپل مذهب مطابق چه ده خپل جوان تیره او خپل عبادات با ده خپل مذهب مطابق کئی خود بل پا مذهب که با چه ده نو آدخل نکئی نو زانت اگه تا سیکل روائی ده جمعات چه روان شو پا دماکه که والو تا مدرسه که روانه شوانه دماغه که والو تا نا آغی بانی دی آواز داو که چه دادی که دشتگردو او چه گرجا او یا مندر تا نقصان رسی نوی داو تا دشتگردو رسولا بیادانو چه دی که دشتگردو نوائی داتا سنگ سیکول روایا پده میوال بویا که داتا سنگ سیکول ری دا سیکولرزم دیتا ہوئی دا دل دشی کمال آنجا جوڑا دا کمال ابا جوڑا دیتا ہوئی وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوِنْ وَرَحْبَانُ آن او ناکار علماء او ناکار پیرانو ایوہ تا نقصان رسول دول مر دا غلوی مجاہد اسلام امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دا داغ شعر دے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد دے امام بخاری او دے امام مسلم استاد دے امام شافعی او دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے ټول استاد دا داغا آغا اشعار دی پا آغا وقت کے ویلی دی چو هل افسد الدین الا الملوکو و احبار سوئن و رهبانوها سید معین الدین اجمیری لا یو خضر آلا وی دا ماشوم می یکی و ماشوم دیا مرشا بل بچه می نشتی نا آو دا یک کم بی اذن اللہ دا اللہ پو کم پاسا نا نپاسید بیا یو دا یک کم بی اذن اللہ نا نپاسید وی کم بی اذن اللہ نپاسید وی کم بی اذنی زما پو کم پاس نا پاس دا اللہ پو کم نوی دا خو چونکہ اللہ و جلو کنن دا اللہ پو کم زکن جوندے کی دا اللہ و جلو نو زما پو کم بانے پاس دا مسلمانی وا دا مسلمانی وا زکا چھ قرآنی دے پٹ کرو سو گناو دا امیانو غریبانانو چھ کلا امیانو داو اوریدل چوہو والکاہیرو پوکا عبادی اللہ زورا ورده دا پاسا دخپلو بندگانو نو بیایی دا پتاولا گی دا لگانا اسے پی امریکا زورا ورکڑا اوس په امریکا زور وکړه وی باران کیږي موسمیات ولا پیشن ګوی صحیح دا وی او چې کومه واریا دې راځینو امریکا به داشان کې سونه را پری دي چاغه واریا دې وی ختمي کی نو باران زکه نه کی او دې دې مونې نو مې اورې دې اوه هو زمنګ دا خبر رجان خبر رسان جنسی راته زلا زمنګ میډیا نه اړه راته زلا یا دم چې دې مونږ ته خبر راکی و جدا به چللې مخا هغه به پیر بابا لوزوان کاکا سے رابیا بصری موین الدین اجمیری دای به ضرور کړو او دای به امریکا ضرور راکړه چې چا قرآن ویل نه نو هغه وای دروغ دی وې سورۃ فاتحه رو ګورې تاسو سورۃ یاسین ور پسې دی بیا سورۃ فاتحه پسې دویشتمه دی بارا کې دویم نمبر آیت دی سورۃ فاتحه سورۃ سبا پسې دویشتمه دی بارا الله وای ما یفتح الله للناس من رحمت آج کولاو کی اللہ تعالی دو پارا دو خلقو دو سر احمدنا اللہ چی دو مخلوق دو پارا کم درواد آدر احمد کولاو کی دو فلا ممسک اللہ دو نشتے دے بند ان کے داغی باران رحمت تے کنا اللہ وچی زیرا کولاو کم نسو کے بندو لنشی دے وی امریکے بندو لنشی او حال دے قرآن وی وَهُوَ الْقَائِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ او اللہ زور ورده دا پاسا دا خپلو بندگانو اللہ پا خپلو بندگانو ضرور ده دے دا ایوائز ضرورم زچے کم در وعده در احمد کو لاو کم سوشتر نشے بنده کی وَمَا يُمْسِكَ او آغا چه بنده کی اللہ تعالی یاو دروازه در رحمت نو فلا مرسل له من بعدی نو نشته ده کلا و اون که داغی پس داغی ناچه پرانیزی و هو العزیز الحکیم او الله زورور او حکمت والا ده زورور الله ده خطو آیا کلا بی پیر بابا زورور کو کلا بی لویزان زورور کو چی آغا دا اغا موری دا اغا روحی ولو ولو کانا فتی بیرا کا نا اغا وینا نا اغا مخ کے دے ورپسی سلورم اسمان کے دے نا اغا روح واغس اغا اللہ تعالی وی یا اللہ اغا بندہ خدا سے کار دا کم بندہ وی دا لویزن وی چپ شا وی خلچ بر ندر آغا لے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک لکا اللہ تیارے دو دا ایمانو کانا یارا پا خواه مسلمانان نو ادا پا خواه قرآن نو ادا پا خواه مولیان نو نمونگا وو کنا دا ایدتا خوده لو چی دا طولا اسمه کشیرنو دا یو غیب و اخکر بانی اولارا اغلا خمونگ زهر ورکا خمونگ ملکا اغلا خو پنج پیگانو زهر ورکل اغا غیل های خو ملکا و چه اوز کم زی اولارا ما دیوی کتاب کی دی ما بالکل کتاب کی تفسیر کی دی ابن کثیر ذکر کری دی چه دا ازمکا دا ڈنڈو کرا پا یو شا بانی اولارا اس پاسکے اغاوائی دا اسرائیلیات دی دیا حوالا ورکی خو آغا چه پی کما نتیجا خودل لنا خونوائی کنا آوائی دا دی یهودو کی سی دی یزان یعنی پا دے امبیان راڑولیو زمانگ دے پینو راڑولی نو آغا یهودو کیا دی یهودو کی سپرشتے آغای وطم دا آغا کسی کول ابن کثیر چی خبرو کیو دا اسرائیلیات تی لکا یهودو با خپل و امبیانو دا کسی کولی دی وطم دا کسی کولی آرام باورتا اس لگ وقتی که زمانگ دا کور خواه کیا جماعت تی آغای کیا مولانا پا منبر راستی و تکریر کی نو چی قرآن نوی نسو خوب آئی کنا ریون نپارق دی اللہ دے معافیو کی آغا چھے دے نو عرم دے خیر دا دا آغا خپلا غلطی دا چھے قرآن ندے ویلے کنا چھے قرآن ویلے وین حس بنو نوے چھے موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوے چھے اللہ تعالی خوب نرازی نوی اللہ و دوی چه پا لاس که او دک گلاسو نیوا دک گلاسا او دا کانڈول نا گلاس شو ولی چه کانڈول دا خوب داسی که کنا اگلاس نا بدا دا شغ کتا با لاسی دا لاس نبا دا زبس کتا او خواهیگی چه خوب راشی وی اللہ و دوی چه لاس که او گلاسو نیوا دکا دا شپی او درگا او سال سامو لار دا سکڑی دیکھ جو تاو گلاس کتا لار الله وی موسی کدا سما جوټو ولا کنا دغه سی بره دنیا روانه شي از یو خبره کوم مطلب د دې خبرې د دې داده چې الله له جوټو ورزي خو وای زګره چې بیا د دنیا روانيږي چې قران نه وای نو دا علم دینو دا هغه چې کوم امیان و دناسو نو قران درس نه سي ما صحه نو ما ته وی راشه که زمونگا استاجی خویا زره خبره اکران یا پا خواب چه را ده مولیانو خوی داره چه ده جام نراده گلاس که دوم رکاری او شو وی ما ته وی چه و مولانا ما ده خواه که ده آیت الکرسی ده ویله ده وی چه لالا سه چله بگی وی ما چه لاتا خودو سنتون ولانم ده اللہ صفت نده چه خوب ولم نرازی او جوتام ولن رازی ده اللہ صفت نده ایما و دیجی سره دا و داگه دیو جایل پودیری را ولما اگه تا زوامه شی اللہ لخوب ردیه بود چه استاقه پیرولاو وای سریا تا سوای داگه که سو بانی زکا قرآنی وینا نسو خوبه وی کنا سو بانی خوبه دان مشغوله کو کنا قرآن راقه و هو القاهر و پنکاغ بادی اللہ زورا ورده دا پاسا دا خپلو بندگانو و هو الحکیم الخبیر او الله حکمت والا دے ار یو کار دا اللہ دے حکمتونو نڑاک دے یو کار تا دا اللہ نا او گخت او آغا وقت آغا کار او نشن دے که دا اللہ حکمت دے چنکی گی دا آغا وقت که دا آغا وقت که بایستا خیر نشتے ستا خیر بگی نشتے زگا چه الخبیر خبردار ذات دے اللہ خبردار دے اگر تا پتر جستا دا کارستا سو وقت پا پایتا کی دے او کدانی ردے متبادل لبل سراری در کئی تیو دوستا خطو لے گئی چی مال پلانے شیرارا اگر آل تیو گوری اگر وی دا خو ما دا پلانی ویلی دی فاگر تا دا پتا نیشتے چی پتا گا مارکیٹ کی ردے نیو بہتر شے چکم دنو ملاوی گی نو آقا و ایده چه در دم نوزه بدله داره لما چه را دینو دیو ما خوره تا بل سویلو ده دا آقای ندر خده اللہ تعالی والا دا آقای ندر خور کی خود دا پتنی چه دا ما آقا سوال کرده و دا اللہ قبول کرده دا خوب دی شکل کی الخبیر خبردار ذات ده ورپسی داور توحید ذکر کئی کل ایوشین اکبرو شادا او آیا کم یو شیر دیر لوی دی پا ادبار دا شهادت سرا دا گوائی سرا سوک در تا گوائی که پیش کم پا دی مسئله بانی چه زکم مسئله بیانوم چه دا حق اوسا چلا دی چا گوائی با اومنی پا غیبانی با متصلی راشی که دی غگ نکی اوسای راخ کلی کلیل اللہ او آیا چه اللہ تعالی دیر لوی دی پا ادبار دا گوائی سرا او اللہ گوائی کرده دا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گوائی کرده دا اللہ چی یکینا شان دا دے چی نشتے دے کارساز لائق دے بادت مددگار ذمہ دار بغیر دا اللہ نا پا دے دا اللہ شہادت موجود دے چھ بغیر دا اللہ نا بل سوک کارساز مددگار نشتے کول اللہ او آیا اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوا دے پا میزما و میستاسو کی و اوحیا الیہ